Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sprawne państwo potrzebuje sprawiedliwych sądów, dlatego konieczna jest reforma sądownictwa, mówi lider Prawa i Sprawiedliwości. Lech Wałęsa ma przeprosić Henryka Jagielskiego za nazwanie go agentem Służby Bezpieczeństwa. W Tuluzie uzbrojony napastnik przetrzymuje zakładników. Sprawne państwo potrzebuje sprawiedliwych sądów, dlatego konieczna jest reforma sądownictwa, mówił podczas spotkania z mieszkańcami Radzynia Podlaskiego lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że zbliżające się wybory do Europarlamentu mogą mieć znaczący wpływ na relacje Polski z Unią. Dodał, że ważne jest, aby nasi deputowani działali zgodnie z polską racją stanu i dostrzegali potrzebę reform. W Polsce nie mamy żadnego zamachu na demokrację czy praworządność. Mamy po prostu dobrą zmianę. Mamy odchodzenie od tego, co było, szanowni państwo, złe i niesprawiedliwe, bo zafundowaliśmy sobie po roku 89 system, który był oczywiście nieporównanie lepszy od komunizmu i tego nawet nie ma co porównywać. Staliśmy się wolni, ale z drugiej strony ten system miał naprawdę bardzo wiele mankamentów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Lech Wałęsa ma przeprosić byłego działacza opozycji Henryka Jagielskiego za nazwanie go agentem Służby Bezpieczeństwa, orzekł sąd apelacyjny w Gdańsku. Sąd oddalił tym samym apelację pełnomocnika Wałęsy od wyroku niższej instancji. W lutym ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że były prezydent ma przeprosić za bezpodstawne oskarżenie i zapłacić 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wałęsa złożył apelację, która dziś została odrzucona. Cieszę się z wygranej, ale nie wierzę, że Lech Wałęsa mnie przeprosi, mówi Henryk Jagielski. Czy on kogo w życiu przeprosił? Wszyscy są winni, tylko nie on. Ja już w każdym razie nawet do kolegów dzwoniłem. Słuchajcie, nie mówcie na jego temat, bo to nie ma sensu, bo on wtedy rozwija tematy, jaki on to ważny jest i tak dalej. Lecha Wałęsy ani jego pełnomocnika nie było dziś w sądzie. W Krakowie odsłonięto pomnik Stanisława Pyjasa. Dziś 42. rocznica tragicznej śmierci studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego i opozycjonisty w czasach PRL. Rzeźba stanęła na skwerze Studenckiego Komitetu Solidarności. Hołd zamordowanemu przez SB oddali m.in. jego przyjaciele. Na uroczystości był obecny wicepremier Piotr Gliński. Dziś jesteśmy tu po to, żeby podziękować i zaświadczyć. Oddać hołd Stanisławowi Pyjasowi i zapewnić, pamiętamy i będziemy pamiętać o tym, co współcześni zawdzięczają tym, co potrafili wtedy, w beznadziejnych czasach PRL-u, właściwie wybrać. Wicepremier Gliński przeprosił też za to, że do dziś nie zostały wyjaśnione okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa. W IPN trwa analiza akt sprawy liczących 90 tomów. Dopiero po jej zakończeniu zapadnie decyzja o kierunku śledztwa i sposobie jego zakończenia. Uzbrojony napastnik przetrzymuje zakładników w Tuluzie we Francji. Niezidentyfikowany sprawca zabarykadował się. Nie są znane jego motywy. Nie wiadomo też, ile osób przetrzymuje w barze sklepie w okolicach lotniska w Tuluzie. Prawdopodobnie w grupie są 4 kobiety. Mężczyzna, który związał swoje ofiary, jest uzbrojony. Na zewnątrz oddał 2 strzały, dając do zrozumienia, że nie chce interwencji policji, która usiłowała dwukrotnie szturmować bar. Zagroził, że zabije jedną z przetrzymywanych osób, jeśli policja ponowi próbę ataku. Domaga się natomiast negocjacji z władzami. Bar otoczony jest przez specjalną jednostkę policyjną. W pobliżu przebywają strażacy. Na miejsce wydarzenia przybył prefekt, a do Tuluzy udał się także minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner. W drodze jest również główna jednostka antyterrorystyczna, która wystartowała ze swojej bazy. Zdaniem funkcjonariuszy należy wykluczyć, iż jest to zamach terrorystyczny. Według obecnych na miejscu policjantów najprawdopodobniej był to napad rabunkowy, który dla napastnika skończył się niepowodzeniem. Taka jest tymczasowa, ale oficjalna wersja wydarzeń. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie trwają przesłuchania pierwszego etapu Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Bierze w nim udział 83 śpiewaków z ponad 30 krajów, w tym z Polski. Natalia Rubiś była bardzo zadowolona ze swojego występu. Zrealizowałam wszystkie rzeczy, które chciałam w moim programie i wydaje mi się, że udało mi się stworzyć jakąś atmosferę tajemniczości, troszeczkę grozy, ponieważ pieśń Weinberga, którą na sam koniec śpiewałam, jest dosyć przerażająca i wydaje mi się, że ten nastrój udało mi się odtworzyć. Do drugiego etapu zakwalifikuje się nie więcej niż 40 uczestników, a do finału 12. Laureatów poznamy 11 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach i nad morzem silniejszy wiatr. Nad ranem od minus 2 stopni na północy do plus 1 w centrum i 3 miejscami na południu. Przygruntowe przymrozki do minus 4, jutro od 14 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci.

No myślę, że o tej płycie będzie się dużo mówiło, także, a może przede wszystkim na antenie radiowej Trójki, bo z nową płytą powraca Hugh Bevin, który zresztą występował tutaj na scenie trójkowej. Pan, który przyzwyczaił nas na swoich pierwszych płytach do takiego bardzo romantycznego, minimalistycznego grania sam na fortepianie. Zresztą bardzo lubiłem i debiut, i przede wszystkim debiut, drugą płytę też. Pojawiał się w Maglu z płytami, jest nowa płyta, dwupłytowy album, dwupłytowy, jeżeli chodzi o kompakty. Nie wiem, czy już jest winyl, chyba jeszcze nie. Płyta nazywa się Henosis, wydana tym razem w Deutsche Grammophon. No i dzieje się na tej płycie. To już nie są takie minimalistyczne, króciutkie kompozycje, miniaturki. Jest cała orkiestra, jest raz mrocznie, raz dosyć patetycznie. Sol and Luna, taki wybrałem utwór. Hugh Bevin z nową płytą Henosis. No dobrze, a ja chciałem Państwu zaproponować powrót do twórczości Mundoga, o którym już kiedyś opowiadaliśmy sporo. Jako o osobie niezwykle intrygującej i scenicznie, i ideologicznie, i filozoficznie. I okazuje się, że nie tylko dla nas, na przykład Damon Albarn, ostatnio to odkryłem, jest wielkim fanem Mundoga i jego wytwórnie jest większość jego płyt, także pewnie sięgnę też po płyty, na przykład te, o których pan Fisz mi opowiadał, o których Mundog śpiewa i z tego późniejszego okresu, ale wracamy do takiego zbioru utworów nagranych z orkiestrą, zresztą w fantastycznym składzie, jeśli powiem Państwu tylko, że na przykład John Carter gra tutaj na kontrabasie, to płyta 69 roku, zawierające różne różności. Posłuchamy sobie czegoś na kształt suity utworu Witch Offender, Offender, który się składa z trzech części, Dance Trio i Dance Reprise. No i tu są elementy i do śmiechu, i do zabawy, i troszkę smutku, także akurat na tą pogodę, jak znalazł Mundog. Thank you. No i roztańczonym krokiem orkiestra udała się w stronę garderoby. Tak, a kiedyś jeszcze w tych studiach tam przebywało dużo zwierząt przeróżnych. Tak, od kozy poprzez kury, może też tutaj gromadę. No on sam już w ogóle był niezłą postacią, bardzo charyzmatyczną na scenie z tym bębnem, z tą brodą i z tym wszystkim. Ubraniem wikinga też, tak, gdzie chodził sobie do sklepu, po sklepach nowojorskich. No. Giovanni. Tak, Giovanni, bo zaglądam, co się dzieje, co nowego wytwórni ICM. Giovanni Guidi, ulubiony pianista Enrico Ravy, powraca z drugą płytą dla ICM-u. Płyta nazywa się Avec le Temps, no i otwiera, całą płytę otwiera utwór Avec le Temps, czyli nie tyle cover, co taka interpretacja piosenki Leo Ferre. Całość natomiast kończył utwór Tomasz, poświęcony pamięci Tomkowi. Tak, Tomkowi. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby przy okazji okazjonalnie zaprezentować utwór Tomasz. Avec le Temps, nowiutka płyta z ICM-u Giovanni Guidi. Proszę bardzo, na fortepianie. Giovanni, Giovanni Guidi, Avec le Temps nazywa się płyta. Ja jeszcze pozostanę właśnie w takich klimatach ECM-owskich. A ja wprost przeciwnie, gdyż zagra dla państwa brytyjski. To w zasadzie trio, które na nowej płycie zamieniło się chyba w kwintet. No kosmos, w każdym razie kosmos ensemble, o którym państwu opowiadałem już, zespół, który ma duże zasługi wychowawcze, gdyż wykonał serię koncertów po szkołach, prezentując muzykę z całego świata i to bardzo eklektyczną. No to sobie posłuchajmy na przykład utworu pod tytułem La Mabada. Thank you. No i wydaje mi się, że ładnie połączyć się kolejna pieśń ode mnie z wytwórni CM, bo po 4 latach od płyty, którą przynosiłem dla państwa, Eight Winds, pojawia się kolejna płyta pana Sokratisa Sinopoulosa i jego kwartetu. Tym razem na fortepianie Jano Kirim. No i wydaje mi się, że to takie zestawienie liry z dosyć nowoczesnym fortepianem bardzo ładnie pomyka przez całą płytę. No, nowość, nowiutka płyta z ECM-u. Sokratis Sinopoulos, no nie pierwszy raz w naszym maglu. Utwór, który wybrałem, to Lament. Thank you. Sokratis Sinopolus, cały kwartet. Płyta nazywa się Metamodal, nowiutka płyta z ECM-u. No proszę, Sokrates. Nie miał być tak wiosennie, a tu wydaje mi się, że już jakiś drugi lament u nas. No, ale teraz będzie dopiero lament, proszę pana. Proszę pana. Wspominałem państwu, że kosmos bardzo krytyczny i zagra w tej chwili melodię, która mam nadzieję, że spowoduje u państwa ogrom wzruszeń, które rzucą się państwu na ścianę czy gdzieś tam i trzeba będzie je ukoić. Łzy kobiet wyciągając chusteczkę z butonierki. A mężczyźni nawet nie chcą myśleć o tym, co w tym momencie zrobią, gdyż usłyszą państwo pieśń pod tytułem Ta ostatnia niedziela. Pieśń petersburskiego Jerzego. Szczególnie to od razu mnie się wspomnienia rzuciły na organizm, gdyż przypomniało mi się, że moja babcia, a mój dziadek był dyrektorem kolei państwowej w Nowym Sączu, co było funkcją niezwykle prestiżową, w związku z czym często, z tego co babcia opowiadała, chyba raz w tygodniu bywali na balach oficjalnych. No i podczas owej pieśni granej na zamówienie przez jakiegoś mężczyznę wyfrakowanego, mężczyzna oddalał się na teren toalety, żeby nie zabrudzić tego obrusa i nie spowodować zbyt dużego szumu. I odszczeliwał sobie był głowę ze smutku. To się ponoć zdarzało. Babcia też opowiada, że były to czasy, w których na przykład w przedziale pociągu kobiety zaczęły się śmiać z pana oficera, któremu wystawały kalesony czy kalisony, jak moja babcia mówiła, z nogawki spodni. I zawstydzony oficer szedł do ubikacji, gdzie również odszczeliwał sobie głowę. Więc te czasy na szczęście nie wrócą, dzięki temu, że żyjemy teraz w czasach cywilizowanych i straż czuwa nad naszym zdrowiem psychicznym, chociaż tu mam pewne wątpliwości, czy wszyscy nad nim czuwają. Niemniej, proszę państwa, utwór zatytułowany tutaj Polish Tango. Thank you. Ode mnie ECM, powrót do ECM-u, Eleni Karain-Drew, to jest, już o tej płycie opowiadałem, pamiętasz, bardzo ładny fragment. Tylko przypomnę, że to są kompozycje przygotowane i do sztuki teatralnej pana Wadliego Mouwada, libańskiego reżysera, no ale także do filmu Bomb a Love Story pana Paymana Madiego, irańskiego twórcy. To ja nie znam. Będzie właśnie pieśń z tego filmu The Wind of War. Proszę bardzo, Eleni Karain-Drew. Pani Eleni Karain-Drew, no i tym właśnie kończy na przegląd ECM-u, nowości przeróżnych. Zagrała pani Eleni na bębenku. Bębenku głos ludzki był, na pojawił koniec. Się. No, proszę z państwa, no to wypadałoby się już z państwem pożegnać. Miało być wesoło i fajnie, a zrobiło się refleksyjnie i patetycznie, ale takie czasy, cóż ja na to poradzę. Powiem państwu tylko tyle, żeby państwu się przyjemnie słuchało, że w tej chwili, kiedy państwo słuchacie, to ja sobie pewnie chodzę po Sawini Placu i za chwileczkę wejdę do jakiejś zabawnej hiszpańskiej knajpeczki po to, żeby za państwa zdrowie wypić kieliszeczek Tempranillo na przykład, albo Bobala, to taki szczep, który polubiłem. I tak sobie będę chodził po Berlinie, myśląc o państwu, jaką by tam płytkę przywieźć jutro, jeśli oczywiście po owym szaleństwie zostaną mi jakieś bilety Narodowego Banku. Nie, teraz są euro, jeszcze nie mamy euro. Natomiast za tydzień, proszę państwa, powrócimy do Brazylii, która nam brutalnie została skrócona, ledwo się rozwinęliśmy. W programie, w programie przedostatnim. Więc wrócimy do Brazylii i będziemy się weselić, czego i państwu życzę. Dobranoc się z państwem, a ty na koniec, powiesz, tak, na koniec połączenie sił prosto z Londynu i z Islandii, bo pan Daniel Pajoro i Valgeir Sigurdsson razem. Prawie, że Valgeir. Na jednej płycie. Płyta nazywa się Dust. Daniel Pajoro, Valgeir Sigurdsson. Do usłyszenia za tydzień. No i za tydzień będziemy tańczyć w rytm samby bossanowy, ale także będę chciał przynieść jakąś taką nową elektronikę prosto z Ameryki Południowej, nie tylko z Brazylii. Do usłyszenia za tydzień. Pa!